Chauve. מתחבקים שם. קודם כל אני אפתח בהתנצלות. אני קורא בפונט 22. אין לי סיכוי לקרוא מהספר, אז אין מה לשאול אותי למה אני לא מחזיק ספר ביד. דבר נוסף, אין פה אור, אנחנו בדמדומים, ואני מקווה לעמוד במשימה. בכל מקרה, שלום ותודה למקום לשירה על ההזמנה. ספרי, דבר הקורה בעונת מעבר, הוא הספר השמיני שלי. יש בו 53 שירים, כתבתי אותו פה בירושלים, תכף תבינו למה אני אומר את זה, בין 22 ל-23, בטרם 7 באוקטובר, כלומר המלחמה לא שם. בדיעבד זה הספר, ספר הפרידה מירושלים. בפברואר 24 אנחנו עברנו למקום שנקרא מאוד מפורסם, קוראים לו אור עקיבא, אבל אנחנו עברנו לשכונה שנקראת אור ים באור עקיבא, רעייתי פה, ואנחנו מאושרים, נוכל לתת המלצות למה זה קורה לנו. את הספר ערכה נועה שקרג'י, אבל נועה אינה עורכת, נועה מלמדת לערוך שירה. והספר עוסק במהות חיי, במצבי הגופני, הנפשי, במשפחה, ויש תמיד על משפחה, על זוגיות, על ירושלים, כי גרתי בירושלים, ועל ארס פואטיקה, חלקה נשכנית. אני מיד אפתח בשיר הראשון בספר, אבל אני אקדים ואומר שגרתי בשכונת קטמון הישנה פה בירושלים, אבל גם נולדתי בה. כשאתה נולד וגר באותה השכונה, זה דבר נפלא ליצור שירה. הדבר הנוסף, הוריי, והם מוזכרים בשיר, נפטרו הרבה הרבה לפני שאני בכלל כתבתי שיר אחד. והדבר האחרון, השיר הזה גם מנבא את עזיבת העיר. כוכבים, אינך מצפה שלא יכתוב שוב ושוב על המקום ממנו ינקתי והכוכבים שיליוו אותי. איש יוצא למלחמות. אם חוזר, הוא חוזר מצולק. מוליד ילדים והם מולידים לו נכדים. ילדותו רשומה על פתקים שכתבו לו אמו ומורתו ועל הצלקות בברכיו, במרפקיו ובליבו. אחרי שיעזבו את העיר, קרוב לוודאי שיתגעגע. לריח שעות בין הארבעים, בשבתות בה הלך כהולך בתוך ילדותו. רואה את הוריו במרפסת, ואביו מחכה לצאת 3 כוכבים, כלומר לעשן. הסיפור שלי עם השירה הוא הסיפור שלי עם הסרטן. ב-2009, סרטן ריאות, עם גרורות למוח, קצבו חיי לחודשיים. מאז אני כותב שירה, רק מאז. לא כתבתי שיר אחד לפני זה. זה היה בגיל 46. לכן, בכל ספר שלי יש איזשהו הזכור לטראומה הזאת, וזה טראומה. תופעות לוואי. ראייתי מחוררת, אין לה תיקון. למדתי למצות את שארית הרשתית. ראשי סחרחר. בכל יום אני מלמד את רגליי ללכת ישר. הבנת למה? מה קרה לי פה? גופי רהוע, אין לו שיקום. למדתי לחזק אותו ליום, יום אחר יום. חיי קצובים. בכל יום אני מעריך אותם, גם באלף וגם בעין. נקרא את השיר שנתן לספר את השם, דבר הקורה בעונת מעבר. ואני אגיד שכל חיי, הייתי 25 שנה גם בצהל, כל חיי זה מעברים על גבי מעברים, ולא סתם מעבר. אוקיי, אז אני אקרא את השיר, הוא נקרא חיי. דבר שקורה בעונת מעבר, בערב יום חול, בשעה רבע לשבע. חיי הדמיוניים איתך, דבר שקורה מאז שנפגשנו. חיי דבר היכול להתהפך ברגע. ולמה רבע לשבע ולמה דמדומים? בדיוק השעה הזאת של הדמדומים, בני אדם, לא רק אני, יש יותר דכדוך בעולם. זה מקובל. ואני מספר למה רבע לשבע, כי יוסי בנאי, שהיה פה, בא לירושלים, לאימו, ברחוב האגס במחנה יהודה, הוא היה שואל אותה, היא הייתה יושבת מול החלון, הוא היה שואל אותה, אמא, איך את מרגישה? אתה אומרת לו, כמו רבע לשבע. דהיינו, לא מי יודע מה. היה לי הרבה חלומות לצאת למסעות אחרי השחרור, לא השחרור של הסדיר, אבל נשענת קש. אין לי לאן לחמוק. אני חסר אומץ לחיות את חיי המסע. חסר כישורים של ההולכים בחלומם, ורק שפת אם מלווה אותי. מעלומות חיללו את גופי, שהפך משענת קש. איך אצא? מה יהיה כשאפול? על מקום השירה בחיי. משום מה, אני מצפה מעצמי להיות שבע רצון, משום שהצלחתי לחיות, ומשום מה, איני. אני מתמיד בשיגעון, שדבק בי משום מה ומשום מקום. משום מה, אני יודע שיש לי אין סוף אפשרויות להפציע ולחדש. ולחדש, סליחה. השירה יודעת לשאת את הנפילות ולהניח אותם על קר. על ירושלים יש שירים רבים בספר, אחד מהם ינואר. ינואר, קר מאוד בירושלים, אדם אינו זורם בחפות רגליי. הערגה אל ליבך מזרימה בי חיים. אחת הסיבות שגם עזבנו זה הקור, כי ההולכה העצבית אצלי נפגעה בצורה דרסטית, ולא יכלתי להמשיך להיות פה בקור העז הזה. ואני אדם שהייתי בחרמון ובהר דוב, ותגידו איזה מקום שאתם רוצים. המילה תיקון מהלכת עליי קסם. תמיד היא הלכה עליי קסם. ואני אקרא שיר שנקרא מתקן. מחר אסע לאזור התעשייה, ואפקיד את הרכב הישן בידי פחח שיחליף טמבון וחנף שקימטו מונית שבעליה צרח עליי כמו חרבה פרנסתו. אחר אקח קו 34 ואסע לאוזן קשבת בעמק רפאים לתקן את מכשיר השמיעה שסותם את האוזן ומסרב. לא אצפה לגדולות, אלא שהיום יעבור בשלום. כל חיי אני מתקן את שנשבר. השיר הזה כתוב בפרוזה פואטית בשורות ארוכות, ויש עוד שירים כאלה בספר, ועכשיו אני מבקש להשמיע את השיר המולחן. אני עכשיו אקרא מספר שירים ארס פואטיים, ואני רוצה לפתוח עם עיפרון. יושב לצד האישה שקורא את שיריי. אומר לה, לפעמים אני עיפרון מחודד, ולפעמים עופרת גסה. ותמיד ממשיך לכתוב גם כעיפרון שבור. אני יודעת, והמשיכה לקרוא בקול רם. קוראת אותי בבהירות, דרכה אני מבין. והקוראת הזו, הגיבורה הזו, זה רעייתי, שבלעדיה אני לא קורא לא את השירים שלי ולא את השירים של האחרים. ואני חושש שהיא תחליף אותי, בכלל. ייתכן. ייתכן שחשבתי שהיה בי משהו או מישהי אמרה לי, תכתוב. ומכיוון שהתחלתי לכתוב בגיל מאוחר, סדנאות השירה נדמו בעיניי כמוסדות לשכפול קולם של משוררים. ומקור פרנסה עבורם, וכך לא כתבתי מעולם למשוררים. אני כותב לאישה שעולה איתי לקו 77, מושכת עגלת קניות, וכנראה כמוני, אין לה עניין בחוג כתיבה יוצרת ולא בשירה לירית או פיגורטיבית. אבל זה לא לקח את זה ברצינות, אני לא הורס פרנסות. עכשיו נוסח. השמיעה שלי נוראית ואני מתנצל. נוסח. או פואטיקנים חשובים, משוררות ומשוררי העתיד. אני קורא את שירתכם. קשה ליצור בעולם כאוטי נטול עוגנים. קשה הרבה יותר ליצור עולם חדש. כעכביש שרוקם דרכו בסבלנות, אני מעצב את דרכי. ולפעמים נלכד בקורים שיצרתי, נאלץ לקרוע כדי להתקדם הלאה. עד כיתה ב', זה שעומד מולכם לא ידע קרוא, וכנראה גם לא כתוב. בכל מקרה, שיר ללא שם. יש שיודע קרוא, יש שיודע כתוב. בחלוקה הגסה הזו נברא עולמי. רציתי לדעת לקרוא ומצאתי את עצמי כותב. כמובן שלא הייתי עצלן, פשוט דיסלקט, אבל לא עצלן. אבל מי דיבר אז על הדיסלקטים? השיר הבא הוא על דן מירון. הוא מתכתב עם שירו של יהודה עמיחי, ראש עיר. דן מירון. עצוב הוא להיות דן מירון, נורא הדבר. מה יעשה והוא מוקף משוררים שהפכו זאבים ובלילות הם עורבים? ומה יעשה בימים? יכתוב ויכתוב ויכתוב. ויושבים פה מספיק אנשים שמכירים את הרשימות שלו אין ספור. אגי משעול נתנה לו את השיר, הוא לא הבין לא את ההומור, לא את החמלה. אין מה לעשות, זה הוא, מה אני יכול לעשות? וסרמן. שיר לא אופייני לי, ציני לחלוטין. ב-08:30 יום רביעי, 10 בנובמבר 2021, בשכונת המושבה הגרמנית בירושלים, רחוב עמק רפאים 40 קומה 4, התגלתה גופתו של וסרמן. השכנים העידו ששמעו יריות. המשטרה הורתה על נתיחה. בתוך הפתולוגי נקבע שלא היה לו לב. ולמוות לא נמצאה סיבה. בבוקר לא מצאו את הגופה. השומר העיד שלא ראה שום תנועה חשודה. תראה, הוא אמר, גופות נעלמות. והשיר האחרון, פוליטי חברתי, הוא נקרא, זה לא משנה מי יהיה בשלטון. אני המיעוט, אני מיעוט לאומי, מיעוט דתי, מיעוט מגדרי, אני מיעוט הדתי. אני המיעוט האולטימטיבי שהרוב ידרוס בכל צורה. תודה רבה על הקשבה.